Sasa mimi hapa kuna maneno muhimu nataka kuyasema. Katika zile nukta zilizopita kule nyuma. Sisi tunataka umoja wa Waislamu. Lakini wa haki. Sio katika swala la mwezi tu. Baba, umoja wa Waislamu tumefarikiana. Tumefarikiana kwa mambo mengi ya msingi. Sababu hili pia amelipiga, amelizungumza sana Muhammad Idi katika maneno yake kwamba watu wa nyumba moja mmewafarikisha watu wa nyumba moja. Leo huyu afunga leo, mwingine afunga kesho, au mwingine leo Idi, mwingine Idi kesho. Tukakubaliana kwamba msimamo huu ni mpya, ingawa umeukataa, ni msimamo mpya na ni msimamo bida. Naendelea bado kujenga msingi wa hoja zangu. Ni mpya vipi? Usiandikie mate Kiswahili cha leo. Waulize wazee pongwe, nenda Tanga mjini, kawaulize eti mwaka 80 kurudi nyuma, nyie mlikuwa mnafungaje Arafa? Eti mwaka 80 kurudi nyuma, hawa wanaowagawa Waislamu leo nyumba moja wakawafarakanisha baba na mtoto, wakawafarakanisha mke na mume. Eti ilikuwa nyumba gani vile? Utaambiwa uharibifu huu na upotoshaji huu umeanza hapa 80 ngapi kwenda mbele, huku nyuma halikuwepo. Ndio mpya kwa maana hiyo, usisumbuke bure. Ni jambo jipya hili. Kabla nyinyi na baadhi yenu hawajakuja, Waislamu walikuwa wamoja. Nyinyi mmewafarakanisha Waislamu nyumba moja, mke na mume, baba na mtoto, dhambi hiyo mtaikuta akhera. Asaibi shaneni tu. Lakini akhera utamkuta mtoto anakung'ang'ania uliyemfarakanisha na babake. Mke uliyemfarakanisha na mumewe. Ukiulizwa wasema walingania suna. Suna ya kuwafarakanisha watu majumbani, hawapatani, hawawi kitu kimoja. Mume kafunga, mke anakula Idi. Mtoto kafunga, baba anakula Idi. Ni mpya si mpya? Waulize wazee miaka 80 ilikuwaje? Hilo usiandikie mate. Kusema kweli hili jambo si zuri, ni jambo baya. Hili jambo baya, tukubaliane. Vizuri ni watu wote kuswali Idi pamoja, kufunga Ramadhani pamoja, kufungua Ramadhani pamoja. Ni raha. Watu wote kwa pamoja katika swala la Eid. Hili ni jambo la asili liko. Lakini sisi tumetofautiana katika mambo mengine ya msingi makubwa zaidi kuliko haya. Yangeondolewa haya mambo ya ikhtilafu kwa njia za kisheria. Kwa maana watu kurudi katika msingi wa sawa sawa. Si kwamba tuungane tu, haina neno Shia aje, Sunani aje, Kadiani aje, sote tunasema la ilaha illallah. Hili jambo halitawezekana. Watu warudi katika msingi wa sawa sawa, kitu kimoja. Umoja wa aqida na manhaj na umoja wa dalili, hili ni jambo la msingi sana. Natakiwa watu walipambanie lipatikane katika miji yetu. Na hiyo ndiyo izza kwetu. Kinyume na hivyo itakuwa ni udhalili. Hilo ni jambo la msingi, lakini na hili nalo pia lina nafasi yake. Waliokuja nalo, kama nilivyotangulia kusema, waliokuja nalo jambo hili katika miji yetu, kwa hakika hasa, sijui niseme nini, kwamba kwa sababu wale waliolipokea pia watu waligawanyika. Sasa hao waliokuja nalo, wangekuja nalo katika upande wa kielimu zaidi, likawa ni jambo la kuenezwa kielimu kwanza, kabla ya kuingiza katika misimamo na kulifanyia kazi. Kwa sababu watu wakishaelewa, wakafanya kwa ilmu, pingine wakakubaliana wote, wakakubaliana katika misimamo fulani, kuliko kuliingiza kimatendo katika miji na hali ya kuwa nigeni kwa watu, na hali ya kuwa kinyume chake si batil, ni msimamo marujuhi. Nanielewa? Yaani si kwamba likija taarifa, wale wanaosema kwamba mwezi ukiandama katika nchi za mbali huko, basi huo wao, wetu sisi mpaka tuuone katika miji yetu, kwenye viunga vyetu, kwamba hawa ni watu wabatili, hawa makhurafi hawa. Ah, swala haliko hivyo. Hii ni kauli na ni msimamo una wajihi na umesimamiwa na wanaovioni. Kwa hiyo mtu hataambiwa kwamba huyu ni khurafi, sufi, Shia au kadha, kwa sababu tu yeye anaona kwamba kuna ibra katika ikhtilafu al-matali. Hicho sio kipimo hicho. Si kipimo. Kwa hiyo badala ya kuleta mfarakano katika vitu kama hivi, wange wangeli khafifisha kidogo jambo hili, wakienda na hali ya watu wa mji walivyo. Na hivi ndivyo wanavyonasihi wanawachuoni. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameyazungumza maneno haya, lakini akazihusia serikali na viongozi walisimamia jambo hili kiasi ambacho wanakuwa wanapeana taarifa juu ya muandamo wa mwezi, ili watu wafunge kwa pamoja na wafungue kwa pamoja. Ama watu binafsi wao wasipwekeke na jambo hilo, kwamba kila mmoja afunga kivyake, watu binafsi, kama walivyotokea sasa katika nchi yetu. Ikawa sasa huko nyuma katika baadhi ya maeneo watu wanaweza kusimama kuswali Idi katika kiwanja cha Idi, watu 20 hawafiki, watu 10 hawafiki, kikundi cha watu msimamo bwana mwezi tuswali bwana. Hili lilitokea, na huku fatawa wanaochuoni wanaeleza kwamba ile jambo si sawa, si sawa. Lakini limekwenda sasa wale wa upande mwingine katika kuvunja hujja, ikawa zile hoja zinawaelemea, na matukio fulani walikuwa wanayofanya nayo pia yakasababisha kuwakosa watu, kuonyesha kwamba wale hawako na umakini katika kulisimamia jambo hili la Waislamu. Ni chuki na jazba ndizo zinazotumika. Kwa hiyo kama makundi yanakatika na katika, na vizazi vinavyokuwa vyaona kwamba sasa hii ndio sawa, hii ndio sawa. Hivi leo katika nchi hii ya Tanzania wanaoswali Idi, wanaoswali sikusudii wanaosherehekea Idi, kwa sababu kuna watu kazi yao kusherehekea hata kuswali pia hawaswali, wanaoswali kwenye viwanja vya Idi katika nchi hii leo, katika baadhi ya miji, pingine kama hawajakuwa sawa na wale, yani wale wanaotangulia na wale wanaochelewa, kama hawajakuwa sawa, basi karibuni watakuwa sawa, wana karibu kukurubiana. Kwa hiyo si kundi dogo la kulidharau, ni watu wengi. Hivi sasa ukija na kauli ya kwamba jamani tulikosea, turudini kule, utagawa kundi la tatu, yaani utaendeleza kuleta mpasuko. Kwa hiyo jambo la msingi, viongozi, mashehe wakubwa, sisi tutatoa tu muongozo huo, mashehe wakubwa, hebu kaeni mlizungumze hilo jambo, mimi msinishirikishe, sio shehe mkubwa. Waiteni kina Muhammad Idi, kina Muhammad Isa, kina nani, wale mashehe wakubwa wakubwa wanaozungumza, waiteni huko wakae, na waiteni wazungumze, lijadiliwe hili jambo, kina Baraiani yao wenye mamlaka kutangaza wenyewe, waitwe huko wakae, walitangaze, walizungumze hili jambo, lifikie muafaka, na pengine serikali iliingilie kati ili jambo. Ikiwa mashehe hawataafikiana, serikali ilazimishe, basi upite msimamo mmoja, tuwe pamoja tu sisi, kwa sababu sisi tunaheshimu, tunawaheshimu walio na mamlaka, tunaheshimu mamlaka, lakini maadamu walio na mamlaka wanatupa nafasi, ima kesho au kesho kutwa, watu wako huru. Sio watu wako huru kama vile ambavyo kuna watu humu uswali swala zao za wiki, waswali Jumamosi, wengine Jumapili, Wakristo hao, sio? Na sisi tumepewa fursa, maadamu fursa ipo, sisi msimamo wetu ni kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu za matali, lakini kama hili ni kukhalifu mamlaka ya nchi kwa mujibu wa katiba walioiweka, basi sisi tuambiwe wazi kabisa kwamba nyinyi hamruhusiwi. Maana tuomba vibali twapewa, maana yake nini? Tupewa vibali na tupewa na ulinzi. Maana yake tumekataliwa, tumeruhusiwa, wenye mamlaka wameturuhusu. Sasa kama jambo lazungumzika, lizungumzike, khilafu hii iishe, lakini si kwa maneno ya kina Muhammad Idi kwamba huu ni upotoshaji. La, si upotoshaji, ni jambo lina msingi wa kiilmu, bali ndio msimamo wa kundi kubwa la wanawachuoni waliotangulia. Kwa hiyo itabaki tu kwamba sasa basi watu wa nchi wasipwekeke, yani wafunge kwa pamoja kwa mwelekezo wa nchi zao, hasa zile duali Islamia. Ati wewe katika nchi kama ya Misri au kama Kuwait au wapi, wajifanya waswali Idi pekee. Zile ni nchi za Kiislamu na zina taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo huwezi kukhalifu, utafuata tu. Tunaelewana? Basi na sisi kama jambo hili halitakiwi kuwa kama, maanake mambo haya yalikuwa hapo nyuma, hata Unguja wakati wa salimini, siku ya Idi ikifika alfajiri, Field Force washasimama kwenye milango ya misikiti, kikwa juni raha leo, marufuku kwenda kuswali Idi. watu watoka huku wafuzwa na askari wapigwa marungu wapigwa mabomu ya machozi, lakini watu wamo tu mpaka Dr. Salimina Amur alipoiitisha mjadala. Ulifanyika mjadala kama si mwaka 90-91, mwaka gani ule nakumbuka, ukafanyika mjadala wa mambo mbalimbali ikiwa mambo ya mwezi pale Zanzibar. Aliitisha ni rais, yakajadiliwa haya mambo lakini hayakufikia mwafaka. Jamaa ya Ansari Sunna wakaleta mashekhi kutoka Kenya, kina Sheikh Ahmad Musalla mashafariki ghafarallahu lahu, Sheikh Muhammad Sharif Famau ghafarallahu lahu alikuwepo pia, na mashekhi wengine, na wale pia wakaalika mashekhi kutoka Lamu kina Ba Hassan na wengineo, kina Sheikh Nuruddin Ashadhili rahimahullahu ta'ala na wengineo walikuwepo, paka jadiliwano hapo. Mimi nilisikiliza wote ile mjadala wote, lakini ilikuwa ni mwaka wa miaka ya mwanzo kama si mwaka 90, mwaka 91, takriban miaka 30 ishafika sasa hivi. Baada ya pale ikawa sasa kuna unafuu, sababu serikali ikajua ala, kumbe watu hawa wana hoja zao eh, basi haina haja kuwalazimisha. Unaelewa? Hivyo hivyo mambo haya yalikuja katika wakati wa makamu, alipokuwa makamu wa rais Dr. Omar Al-Juma, wakati wa Mkapa. Dr. Omar Al-Juma alitaka kushinikiza kwamba watu wote wafuate tangazo la Bakwata. Jamaa wa Ansari Sunna wakalipinga hili, sio lipeleka waraka au ilikuwaje, lakini pakaitishwa mjadala. Sasa walipoitwa wasema, kumbe kuna wazee watu wazima kama hivi, wengine wamesoma na degree, mimi nilikuwa naona ni vijana tu, basi nyinyi swalini tu. Jambo likapitishwa hilo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hali ilivyo katika nchi yetu, watu wanaoswali tofauti washakuwa wengi, kundi hili na watu wengi na kundi hili na watu wengi, na wenye mamlaka wanaliruhusu hili. Sasa kwa nafasi walizonazo baadhi ya mashehe na viongozi wa Waislamu, wanayo nafasi ya kukaa na kulijadili hili tukaswali pamoja, sisi hatuoni vibaya tukarudi kaswali pamoja na wao, pajadiliano yapo, hoja ziletwe mpaka tuone kwamba kuna ibra katika ikhtilafu al-matali au hakuna. Kama hatukuwafikiana, wenye mamlaka wachukue hukumu moja tu, la waona kwamba kuna uhuru wa kuabudu, basi watu waachwe tu, na hakuna haja ya kutiana katika upotovu kama hivi. Hii ni rai, sasa sikuma ni rai ya sawasawa au la, lakini anaoyazungumza Muhammad Eid kutaka kuwatia na kuwazodoa wengine, hana hoja hata moja katika, hana kabisa, ni maneno tu, ajisemea tu. Kama yeye ana msimamo wa ikhtilafu al-matali, basi upo msimamo wa nani, kuna kama kuna ibra ikhtilafu al-matali, aangalie vizuri aone kwamba kuna msimamo kwamba la ibra tabi ikhtilafu al-matali, msimamo huo upo. Na kama kasimamia msimamo huo kweli wa ikhtilafu al-matali, aeleze wazi haya masafa yaliyopo baina ya mji mmoja na miji mingine niliyomtajia hapa nchini, ambayo kuna ikhtilafu al-matali kwa mujibu wa hisabu za watu wa falaki. Vipi mnawatangazia watu wa Kigoma mwezi ulioonekana Rufiji? Vipi ikhtilafu yao ni mamoja? Wakati mwingine sisi huku kwetu swali magharibi tayari tushafungua, watu wa Kigoma bado jua lile halijazama. Sasa vipi tuwafanye watu wale na sisi tuwe pamoja, kwa sababu mpaka yaliokuwa na mkoloni? Sasa hili ndilo linalozungumzwa zaidi sasa. Lakini nataka kuambia kwamba katika jambo hili la masala ya mwezi muandamo, yani khilafu yake ni nyepesi sana, kiasi ambacho watu hawachaniani mashati yao, hawatiani kucha, bali ndani yetu sisi katika da'wa salafia tuna ndugu zetu tunaowapenda mno kuliko unavyofikiria. Wao msimamo wao ni kwamba watafunga na kadhi, watafungua na kadhi, hamna khilafu, hakuna kutiana kuja katika hilo. Na wengine wasema hapana, sisi tuko tofauti, pingine ni walimu wasomesha madrasa moja. Sasa suala tunasema lidhibitiwe kama lilikiwa kwamba basi, kwa sababu hukumu ya kadhi na hukumu ya mwenye mamlaka inakata khilafu. Kama kuna khilafu na jambo lenyewe si jambo la haramu, mathalan tuambiwa kwamba kila msikiti lazima usome maulidi, hapo sasa sisi hatuwezi kukubali, hatutasoma kwa sababu ni jambo la munkar. Na hili ilikuwa ndio sababu mjadala wa Kizimkazi ilikuwa hatuna budi mjadala wa Maulidi, kwa sababu watu wa tarika walilazimisha lazima wasome Maulidi katika msikiti wa Masalafi. Tutasoma hapa Maulidi lazima. Kwa nini msikiti huu usome Maulidi? Asa msikiti wenu, si mna msikiti yenu nyinyi? Haya, kama mna hoja leteni mashehe zenu tujadiliane. Ndio huku na huku tukaalikwa sisi tukaenda Kizimkazi kwa ajili ya mjadala, kwa sababu hawa watu wana matatizo sana. Unanielewa? Kwa hiyo kama ni jambo la munkar, jambo la bidha, hatuwezi kulifanya. Hakuna taa katika hilo. Lakini jambo la khilafu kama hii, wallahi tunasikiza samu wa taa katika hilo. Hatuna upinzani. Kwa hiyo hii ndio rai yangu, ni jambo linakubalika. Kweli wenye msimamo huu ni sawa na msimamo huu ni sawa. Hakuna makosa, lakini si hivi anavyozungumza Abu Idi na wenzake. Si hivi. Potoshaji hii hivi, hakuna hoja, vitabu si sawa anachokisema. Kama ni sawa basi ajibu haya maswali niliyotaja hapa. Kwa mambo mengi nimeacha kwa sababu ya muda, lakini insha Allah tukimpa nafasi ya kuzungumza, kama atakumbushia mambo hayo mengine, nikipata wasawa kuweka majalisi nyingine, basi nitayataja hayo mengine. Pingine ni mambo ya msingi kabisa nimeacha, na yeye ndio aliyoegemea, basi tarudi tutakuja kuyazungumza. Lakini sasa uwanja wa Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid aje aeleze upya tena, maana kama ni chumvi au sukari imeingia ugoro, tushatibua kila kitu kule. Sasa aje aeleze, bwana mimi nilikuwa hivi, zile hoja zake zote zimetibuka, hamna kitu, sio? Aeleze vizuri pamoja na kuyajibu haya maswali, alafu baada ya hapo tutakaa tutaendelea tena sisi. Sisi kwa pamoja bwana. Mwaka huu ni mimi na Abu Eid insha Allah. Tukimaliza kadhia hii tutakuja kwenye kadhia nyingine, nitamkumbusha mimi. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadaq. Huyo kama kuna swali lolote, rai, basi kwa muda mfupi kwa sababu usiku umekwenda. Naam. Au kuna tambihi yoyote? Naam. Haya mambo yashatokea huko nyuma. Tushaeleza sisi katika kipindi cha nyuma kwamba ilipita miaka kadhaa alikuwa hakuna hija. Wewe sisi tunaposema maneno haya kwamba watu watazama, watawatazama walioko Arafa, haina maana ya kwamba hatuzungumzii swala mwezi mwandamu. Sawa? Haina maana hivyo. Sisi msimamo wetu uko pale kwenye mwezi mwandamu, kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu za matali. Lakini mathalan ikatokea sasa sisi hatuzingatii ikhtilafu za matali, lakini Maka wamesimama Arafa, basi sisi tuwafuata watu wa Maka kwa maelezo haya wanaochuona. Hawakusimama, tutasimama katika ile la ibrata biikhtilafi almatali. Tarehe 9 ikifika, sisi tufunga Arafa. Tufunga Arafa. Kwa hivyo itakavyokuwa, pingine ikawa watu wa Arafa hawako na wala hakuna hija, lakini bado itakatofautiana na watu wa miji yetu katika kufunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao mpaka mwezi uonekane chongoleani. Mpaka uonekane machui, mpaka mwezi uonekane msanga huko uzaramuni, ndio wao wafunge au wafungue. Sasa sisi hatuko hivyo. Sawa? Naam. Hilo na kujibu kwanza. Tulieleza hapa kwamba Darul Ifta ya Misri wao walitawakafu masala ya mwezi wakasema sisi tunasubiri al-mahkama al-ulia ya al-mamlaka al-arabia saudia itatuangazie, kwa sababu wao ndio wanaosimamia kuratibu suala la Arafa au suala la manasik. Kwa hiyo sisi tutatangaza baada ya wao kutangaza. Watafunga hata kama mwezi kumi. Watafunga Arafa. Siku watakaosimama watu Arafa. Kama ikiwa msimamo wao wao ni huu tunaoeleza kwamba kisimamo cha Arafa ni siku watakaosimama watu Arafa. Hata kama mwezi kumi. Si ndio hapa, hata kama amesema hata kama watasimama Arafa mwezi nane au mwezi kumi itafaa. Ile swali lako la pili kwamba watu wa nyumba moja wamekhtalifiana, haya ni katika makosa ambayo watu waliyaingia. Nimetangulia kusema hivi, haya ni mambo ambayo yameingizwa kimakosa, kwa sababu ilikuwa haitakiwi kuwa namna hiyo. Sasa hivi imekuwa si mtu na watu wawili watatu, ni makundi ya watu, watu wengi tu katika familia au katika mitaa, hao wafunga, hao wako katika Eid. Ni jambo kusema kweli haliko katika sura nzuri, na watu wameliingiza kimakosa, lakini jambo lishakuwa, na kuanzisha zogo jingine ni kuleta mpasuko mwingine ambao si mzuri. Kwa hiyo ili liishe, si mimi na wewe tuzungumze, ili liishe ndio maana nikashauri kwamba wenye mamlaka waliingilie kati. Unaelewa? Tayari lishakuwa. Kitu kingine, kama ikiwa nchi wale wenye mamlaka, maana nchi ina watu wenye mamlaka, na sisi tunatakiwa kwa mujibu wa daawa yetu tuwatii wenye mamlaka muda wa kuwa hawajatuamrisha maasia au hawajatukataza kutekeleza jambo la faradhi, sisi tutawatii. Sasa nchi imetoa ruhusa, ninyi fungeni, fungueni mnavyotaka. Ninyi mtaka kuswali lini? Ah, sitaka kutuswali siku tatu kabla ya Eid. Tutaswali, tuomba kibali. Muomba kibali mapewa. Shauri yenu. Mnaelewa? Haina maana kwamba hiyo swala yenu itakuwa ni sahihi. Nazungumza kimamlaka yenu. Wao wanachoangalia ule uhuru wenu wa kuabudu. Kwa hiyo katika suala la nchi zetu tumepewa uhuru wa jambo hili. Hatuja wakhalifu wao. Sasa maadamu hatuja wakhalifu wao, basi tutasimama katika misimamo yetu. Lakini misimamo hii ambayo tumesimama nayo bado inatakiwa irekebishwe. Mimi na wewe hatuwezi watu wenye mamlaka walisimamie. Sisi tushauri jambo hili watu wenye mamlaka walisimamie. Likatwe jambo hili, watu warudi katika hali ya pamoja. Kwa hiyo na hivi ndivyo wanavyoshauri ahlul ilmi. Ndivyo wanavyoshauri kwamba si vizuri watu wa baadhi ya watu waswali mbele wengine wako nyuma, watu wafanye waungane katika kuswali pamoja. Hili ndio jambo la sawa. Sasa hili afwan. Pia kuna baadhi ya mtu walifungua. Alafu si baadaye kwa kupata mwezi wa popote, lakini pia anafungua. Sasa hapa nashindwa kuelewa, si kupata mwezi wa asubuhi au mwezi wa popote. Sawa sawa. Suala la kwamba watu fulani wameona mwezi wakautangaza, kwani ni nani aliye na mamlaka ya kuutangaza mwezi? Ni nani aliye na mamlaka ya kuutangaza mwezi ili watu wafunge au wafungue? Hiyo ndio swali liko hapo. Mtu yuko huko mahali fulani asema mimi nimeuona mwezi, atakiwa apeleke taarifa hizo kwa nani? Soma vitabu vyote utaona hakuna mtu ameona mwezi katika vitabu vya ilmu, ima ni hadithi au akwali za wanawachuoni. Hakuna kwamba mtu aliuona mwezi kisha akapita mtaani akapiga mbiu atangaza kwamba mimi nimeuona mwezi, kesho fungeni. Huyu atakiwa aende kwa watu wanaohusika katika jambo, viongozi. Akifika ataeleza, ataulizwa, sawa, atahojiwa. Wale waliopewa mamlaka wakiridhika na ushahidi wake watatangaza, hawakuridhika wataukataa hata kama kaona kweli. Sasa kwenye vitabu vya elimu vyaeleza, je, kama mtu kauona kweli alafu wale wenye mamlaka wakamkatalia, atafunga yeye au hatafunga? Simenielewa eh? Sasa sisi tuna jazba, kweli mwezi umeuona, uko Turiani huko umeuona mwezi, sisi tujauona, watangaza mimi nimeuona mwezi. Sasa mbona sasa mfungi au mbona mfungui? Wewe si ulikuwa na mamlaka ya kutangaza mwezi, wewe kweli umeuona? Hili nalozungumza, hilo nasema la watu wa Morogoro, labda Allahumma, ila wakiwa huyo walitangaza ana mamlaka, na kama ametangaza na ameuona na watu hawaku ukubali na yeye ana mamlaka, basi itakuwa hayo ni makosa. Itakuwa hao wanaosema hivyo hawafuati mwezi wa popote, wafuata mwezi wa Saudi yao. Hilo ni swala. Swala jingine pia nataka kukufahamisha ujue na watu wajue kwamba hivi sasa si kila mtu wa kumwamini, hata kama ni nchi, kwa sababu kuna nchi hazina mpango kabambe wa kusimamia suala la ibada za masuala ya mwezi, hawana mpango huo. Kwa hiyo mara nyingine huletwa taarifa ambazo si sahihi. Sisi kuna siku hapa ilitokea kwa misimamo hii, zamani kidogo, miaka ya 90 na ngapi katikati hapo, tuliswali Idi asubuhi saa 2, tupata taarifa, tumefunga sisi, tukafungua asubuhi saa 2 kwamba Libya mwezi umeonekana, tukaswali. Baadaye tukaja tukabaini kwamba zile habari si za kweli, kwa sababu Libya wao hufuata elimu, hufuata hisabu za kifalaki katika masuala ya muandamo. Simenielewa? Kwa hiyo wale hawakutazama masuala, wao wameangalia hisabu tu za kifalaki kwamba mwezi umeandama, wakatangaza. Kweli walitangaza, lakini hilo likaja likabainikia baadaye. Sasa hili ni swala la ibada na ni swala la dini. Sio kwamba kumetangazwa umesikia mali mwezi, nani kauona? Je, wamefuatilia ili kuwaje? Je, serikali yao iko makini katika kufuatilia swala la mwezi au hapana? Kuna haja ya kujiridhisha hili. Mimi kuna baadhi ya taarifa ningezipata sizifanyii kazi. Mimi binafsi sifanyii kazi. Na itikadi yangu la ibra talikhtilafi almatali, lakini baadhi ya taarifa ningezipata sina imani nazo. Simenielewa? Kwa sababu hii ni jambo la ibada. Je, wanaotangaza au wanaoeleza ni watu wamesimama katika kusimamia jambo la ibada, au ni taarifa tu za mitaani watu wazileta? Kwa hili jambo ni muhimu sana watu kulitazama, muhimu sana. Alafu pia mimi si mtangazaji wa mwezi mwandamo, kwa sababu pia ikifika wakati huo watu wengi sasa tutakujua. Mimi nafunga simu sasa siku 2 nzima mpaka jambo lipite, sisemi kitu, sio kazi yangu, mimi sina mamlaka hayo. Sasa sisi tutayumba, tujue tuende msimamo upi, mtajua wenyewe. Mimi sina mamlaka ya kuwatangazia watu fungeni wala watu fungueni, sina mamlaka hayo. Taarifa itakayonibainikia kwamba hii ni taarifa sahihi, basi mimi nitaifanyia kazi. Simenielewa? Kwa hiyo sasa hivi katika wakati tuliokuwa nao, atakiwa mtu awe na ihtiyati katika mambo yake, katika kufanya swala la ibada, na awe na umakini katika kuendea swala la ibada, wala usikurupuke. Wadanganyifu ni wengi mno huko kwenye mitandao. Unaelewa? Kwa hiyo halaumiwi mtu atakapokuwa amejenga fikra na watu fulani kwamba wao wakitangaza mimi nitafuata habari zao kwa msimamo wangu kwamba la ibra talikhtilafi limatali. Hiyo ni sawa. Sawa kabisa. Nimeeleweka jamani? Wallahu a'lam. Lakini mimi ninavyoona ni hivyo, kwamba si kila mtu ameona mwezi. Kuna kitu tulipata taarifa huko Songea, kuna watu waliona. Sasa mimi nimeona, nyinyi mbona mkubali? Wewe una mamlaka ya kutangaza? Sasa mimi nimekwenda kwa shehe wa tarafa, sio shehe ameukataa. Basi baki nao wewe mwenyewe. Ndio sawa sawa hivyo. Na anayesema kwamba sawa sawa ni mtu, kila mmoja ana mamlaka ya kutangaza, atuonyeshe kwenye vitabu ya masala yako wapi. Na mkiaonyesha, sisi tuko tayari kufuata kama ni dalili. na hakuna dalili, wallahi wewe utakiwa ubaki nayo mambo yako. Tulia, silete balbala katika safu. Kama waweza kulifikisha kwa kiongozi wa wilaya, kiongozi wa mkoa, kiongozi wa taasisi, kwa sababu masuala ya jumuiya hizi wanachuoni wameyazungumzia, watu walikuwepo Amerika mathalan, serikali haijali mambo ya Eid wala haijali chochote, lakini kuna mataasisi makubwa kule ya Kiislamu, mnanielewa? Maulama wamefutu kwamba watu warejee kwenye taasisi zao za dini, mnanielewa? Sasa pengine taasisi hii huikubali, hii huikubali, mimi nakubali ya Saudia, sawa, lakini ni mambo yameelezwa na wanawachuoni katika nchi ambazo si za Kiislamu, lakini jumuiya za Kiislamu ziko katika kuongoza Uislamu, watu warudi kwenye zile taasisi. Awe msimamo wako taasisi zifai. Ndio hivyo, na watu fanya hizo kwa dharura. Sasa wanachuoni wameelekeza hivyo. Wa ila utabaki peke yako. Nazungumza watu wa Amerika na Europe, utaratibu wamewekewa hivyo na ahalul ilm. Emrejee zile fatawa utaziona. Watu warejee kwenye taasisi za kidini. Si katika masuala ya kufunga na kufungua, bali hata katika masuala ya kuozesha. Kwa sababu kule kumekithiri mno watoto waliozaliwa nje ya ndoa, waliozaliwa katika ndoa ni wachache. Na wengi wamezaliwa nje ya ndoa. Sasa nani atakuwa wali? Wanawachuoni wakaelekeza kwenye viongozi, maimamu wa misikiti na viongozi wa taasisi zao za kidini. Warudi kwao. Wallahu a'la wa a'lam. Nimeeleweka jamani? Kwa hiyo kama kuna vitu vibaki baki. Sasa mtaasisi gani kwa siku nyingi? Ile na kuacha yeye mwenyewe. Nasema kama kuna mambo yamebakia, kama kuna mambo yamebaki, na bila shaka kuna mambo yamebaki, kwa sababu hapa nilipomnukuu Abu Eid, nimenukuu karatasi takriban 14 peji kama 14 hivi katika nukta ambazo amezizungumza. Kwa hiyo kuna nyingine nimeziacha, kwa nyingine zimejikariri sana, lakini pia katika kipengele ambacho nitataka kukizungumza nimekisahau. Abu Eid akaomba dua pia, aniombea dua mimi ndugu yake, nirudi kama zamani, nipige dufu kama zamani. Mwenyezi Mungu atuongoze tufahamu ile njia sawa tuifuate, na huyo Kasim Mafuta, na kuomba ya Rabb mrudishe katika mstari, tuwe naye kama zamani, apige dufu, ende maulidini. Kwanza mimi nataka kumkumbusha tu, sijawahi kupiga dufu wala silijui mimi. Nimesoma kwenye madaris za dufu, lakini nilikuwa sijui kupiga dufu. Na sio kwamba ilikuwa siwezi, ilikuwa sitaki. Mmenielewa? Kwa hiyo sijawahi kupiga dufu. Lakini wakati huo pia ilikuwa sioni kwamba dufu ni haramu, lakini ilikuwa mambo tu mimi siyapendi. Na nakuambia kitu kimoja, siku moja mimi niliwahi kusimamishwa mbele ya wanafunzi chuoni pale. Hapo madrasa Shamsia. Mwamuona huyu? Huyu ni Wahabi. Ushahidi kwamba huyu hataki kwenda maulidini. Na kweli ilikuwa mimi siendi. Sasa watu wakawa wanifuatilia, mbona tumuone mtu fulani? Mbona tu? Basi watu wakapeleka taarifa kwamba huyu haendi. Ikawa sasa nimelazimishwa, huyu ustadhi huyu Sheikh Yusuf Subki akanambia, wewe lazima uende maulidini tukuone. Tena sasa naleta magari pale ya kwenda watu kama maulidi Mwambani, maulidi wapi. Sasa wewe utapanda gari ya walimu hii ili tukuone uende maulidini. Kwa hiyo ni kinguvu nguvu. Kwa hiyo mimi sikuwa katika urahibu huo bwana. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mimi ilivyonibainikiwa kwamba dufu ni haramu kupiga mwanamume, na ni halali kupiga wanawake katika minasaba maalum. Kwa hiyo ukiniombea nirudi kwenye dufu, na maana niombea nifanye jambo la haramu, kwa akwali za wanaochuoni as-sadatu Shafi'iyya, mabwana wakubwa katika Shafi'iyya na wengineo katika madhahibu mbalimbali, wanaona kwamba upigaji wa dufu na kucheza na kuimba na kupiga filimbi ni mambo ya haramu. Na nimekunukulia maneno ya al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala kwamba mtu aliyefanya hivyo kama ni msikitini anastahili kufanyaje? Kwanza huyo ni dhal, ni mpotevu, mzushi, mubtadi, anastahili kufukuzwa, kutolewa msikitini na kipigo. Sasa ndio nipigwe bure bwana. Mimi sitarudi huko, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anifishe katika Uislamu sahihi na sunna na manhaji sahihi ya salafu salih, na kuachana na mambo ya bid'a kama hayo. Ila na sisi tunakuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uache mambo hayo ambayo wewe unayatetea, akurudishe katika usawa, njia ya haki, njia ya salafu salih na itikadi sahihi ya ahli sunna wal jamaa, wewe na wanaokufuata na wale waliotangulia wakiwa na msimamo kama wako. Kama ilikuwa hawajui haki iko vipi, imewatatiza kwa sababu ya shubuhati au mambo mengineyo, Allah wasamehe makosa yao, Allah wasamehe makosa yao, na Allah ni ghafurur rahim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.